Urtez-urte handituz eta zabalduz, joan den Ziburuko Euskal Disko eta Liburu Azokak bere helburuak bete ditu beste urte betez. Euskara hutsezko ekoizpenen azoka izatea alde batetik, eta bestetik Euskal Herri osoari zuzendua izatea, mugaz bi aldetako antolatzaileak, argitaletxeak, idazle musikariak eta bisitariak elkartuz. Goizeko 10:00 irekitze ekitaldian Daniel Andajomenduz abiatu zen eguna, eta goizeko euriarekin beldur pixkat bazen ere, eguna aurrera joan ala, eguna argitzen joan zen eta aurreikusitako itzorduek beren lekua izan dute. Egunaren bukaeran, zapore ona utziz, Baltxan Elkarteko Ladis Arrosagarai. Bai, zinez, eta goizuntan pixka beldur ginen denborarekin, euriari bai zuen, amarterdi arte, horren gatik berri izan dugu aurren ekitaldia ez estatu, hori pena da, baina beste guzia bikain joan da, jende ibili da, jaz bezalatzu, pixka gutiago behar da, nia mila egunetan gaude, jaz mila berrun, beraz, berdintzu, eta saldu ere iduriz ongi saldu de argitaretxek, dituzan oiak zuenen arabera, eta ba, dena ez baita saltzea, gero izan dira liburu aurkezpenak ba, aldi oro 30 persona, fen, denetan izan jendea, kontzertuetan ere, eta plaza terrazak beteak dira, denbora gozoa, jendea etorri da, ez bakarrik itzuli bat egin azokan, baina gelditzera, eta hori, Euskarak plaza hartu du beste urte batez, egun oso batez, eta hori guretzat bikaina da, eta hola segituko dugu, denek erraten digute, ba, bai, itzordu nagusi bat bilakatzen ari dira, edo bilakatu dela, eta ez da razoinik ez segitzeko. Formatu egokia, aurkitu duzu, ez duzu nahi handiagoa izan? Bai, hori da, gero aniz handiago egitea ez da posible, plazak bere mugak ditu, dende pixka gehizu ere argliteke, baina ba ez dugu ez estatuko, jende etortzen balin bada, baina kopuru hortan eta neurri horrekin posibilitatea ematen du ba, hori idazen gana urbiltzeko, solasean aritzeko, eta ez da, nola erran, laborantza tradizionala, errikoia eta industriala bada, bada arrantza tradizionala eta industriala da, eta industriala, eta gure ere bizka tradizionaletik badu, gure neurriko azoka da eta guntza zaigu gola, eta jendeak hori estimatzen duen eustez. Ziburuko pilotalekua hartzen duen 450 metro karratuko karpa nagusian, aurten 33 liburu argitaletxeek eta 8 diskoetxeek parte hartu dute, bai eta idazle, musikari eta komiki egileak ere. Basalmaietara hurbildu gara bertako protagonistek aurtengo azoka nola bizi izan duten jakiteko gogoz, eta Susa argitaletxeko Antxon Arrieta Mesfida zaitez liburuaren aurkeztera etorri den Bea Salaberri idazlea, Eki Lambeg musikaria eta balio dute diskoetxeko Gorkarekin mintzatu ahal izan gara. Egun polita, nik uste bekiro berezia sortzen dela hemen Ziburuko azokan, da aurten ere ondo joan da, bueno, jendeak bisitatu gaitu, liburuak erosi ditu, eta ondo, polita. Poza da azoka hau ikustea, gune bat, euskaldunentzat, eta dena ba, lagun artean, dela idazle, dela ezagun, eta bongiro biziki goxuan. Be, bikain, ni aski konteniz, diskoak saldu ditut, deia, beraz hori ez da deus, eta giro honean gainera, publikoarekin hurbiltasun bat, eta baita ere beste artistekin ere, ala, gure zalantzak, pozak, pixkat dena partekatzen, eta hiper kontent. Aukera bada guretzako musika plazaratzeko, eta bera, nahi personalki, konparatuta Durangokin, ba, askoz gustora honago, hemen, ze bakizu, paketsuagoa da, eta ezakit, nik uste eroslearen tzat, bai, asekibleagoa edo atseginagoa egiten dela, ez? Ba, guretzako lego, bai, lekua oso interesantea da. Bere tamainan beraz, bere indarra erakutsi du beste urte betez, argia edabideak eta Baltxan Elkarteak antolaturiko azokak.